الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سلطان دو جہان رحمة عالميان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت میں اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس کا درود پاک میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اجتماعات کا سلسلہ عام طور پر شب جمعہ ہی ہوا کرتا ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا پاکستان کے قریب پنیالہ شریف ایک عاشقوں کی سرزمین پر حاضر ہیں۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، الحمدللہ بیان کا سلسلہ ہے۔ آئیے حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے نگاہ نیچے کیے، توجہ کے ساتھ کان لگا کر علم دین کی تعظیم کی نیت سے، ہو سکے تو دوزانو ہو کر بیٹھ جائیے، نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل اگر دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ اور صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی درسی کتاب عظیم الشان تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ 514 پر ایمان افروز واقعہ نقل کرتے ہیں، آئیے وہ واقعہ ہم بھی سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوئے تو قبیلہ بنی ظفر کے باغ میں مرق نامی کنویں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے پاس قبیلہ بنو اسلم کے لوگ جمع ہو گئے، ان کے پاس چوٹی کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حدیر تھے جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے. سعد بن معاذ حضرت سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. سعد بن معاذ نے اسید بن خدیر کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں مبلغین کو ڈانٹ کر روک دو جو کہ ہمارے کمزور لوگوں کو معاذ اللہ بہکانے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ اسید بن حضیر نے اپنا نیزہ لیا اور ان کے پیچھے پہنچ گئے. آتے ہی ان مبلغین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, دھمکی دی کہ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. حضرت سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے بڑی نرمی اور مٹھاس کے ساتھ فرمایا, ذرا بیٹھ کر ہماری بات تو سن لیجئے, سمجھ میں آئے تو مان لیجئے گا, اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے. اسید بن حدیر پر میٹھے بول کا اثر ہوا اور اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر اس کے پاس بیٹھ گئے. حضرت سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلام کے بارے میں مدنی پھول دیے اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا. الحمدللہ عز و جل ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے. مسلمان ہو جانے کے بعد کہا, میرے پیچھے سعد بن معاذ ہے, اگر اس نے تم دونوں کی بات مان لی تو میری ساری قوم تمہاری بات مان لے گی, میں اسے بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں. یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے اور ان کو ان دونوں مبلغین کے پاس جانے پر راضی کر لیا. سعد بن معاذ نے بھی آتے ہی ان دونوں مبلغین کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں بھی نرمی اور مٹھاس کے ساتھ نیکی کی دعوت سننے پر آمادہ کر لیا. اسی پر وہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان کے قریب بیٹھ گئے. حضرت سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر بھی اسلام کی خوبیوں سے مالا مال مدنی پھول پیش کیے اور قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر سنائی. آیات قرآنیہ کا جو اثر تھا اللہ اکبر, وہ ان کے دل پر ایسا ہوا کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام آوری کے بعد حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان سے فرمایا, تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے درست اور دورس یعنی بلند خیال ہوتی ہے. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا, پھر مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنی حرام ہے جب تک تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے. راوی فرماتے ہیں, خدا کی قسم شام نہیں ہونے پائی تھی کہ اس قبیلے کے تمام مرد اور عورت مسلمان ہو چکے تھے. سبحان اللہ, مرحبا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملا کہ شخصیات مثلا مخیر حضرات, بڑے بڑے تاجر, ملونرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیچرز, غرض کیسی ہی بڑی ذمہ داریوں پر فائز لوگ ہیں جن کی بات کو لوگ اہمیت دیتے ہیں, خاندانوں, قبیلے کے بڑے سرداروں, وڈیروں, مالداروں, صاحب ثروت لوگوں اور مختلف اداروں اور مختلف شعبہائے زندگی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, وہ لوگ جن کی بات مانی جاتی ہے, جن کی بات اثر رکھتی ہے, ان پر انفرادی کوشش کے نتائج دورس نکل سکتے ہیں. جیسا کہ قبیلہ بنو اسلم کے دو سرداروں پر جب انفرادی کوشش کی گئی تو تو انہوں نے نیکی کی دعوت قبول کر کے اسلام کے دامن سے وابستگی کے بعد اپنے سارے قبیلے کو مسلمان کر لیا. اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیاوی شخصیات سے ملاقات کر کے ان کا احترام بجا کر ان میں بعض کی بڑی بڑی باتیں اور کارنامے خود انہی کی زبانی سن کر واہ واہ کر کے ہاں میں ہاں ملا کر لوٹ آنا مبلی کی منزل نہیں ہے. کامیاب مبلغ وہ ہے جو بڑی سے بڑی دنیاوی شخصیت, سرمایہ دار, غرض کوئی بھی ہو, اس سے مرغوب نہ ہو, اور اس کی طرف سے بالفرض اگر ادھر ادھر کی باتیں ہوں, دنیا کی باتیں ہوں, ڈنگے مارے اور بڑی بڑی اپنی تعریفیں کرے, ادھر ادھر کی باتیں کرے تو ہاں میں ہاں نہ ملائے, بلکہ اس کی اصلاح کی بات کرے. اگر یہ بات نہ بن پڑے تو دل میں برا جاننے کی کوشش کرے, بات بدلنے کی کوشش کرے, اسے نماز کی تلقین کرے, سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دے, اسے یقین دلائیے کہ عزت و ذلت دینے کا اختیار اللہ عز و جل کے پاس ہے. اپنے منصب سے جائز فائدہ اٹھا کر آپ اسلام کی خدمت کیجئے, آپ دین کی خدمت کیجئے, کیونکہ عام لوگوں کی بہت ساری جد و جہد جو کام کر سکتی ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ تھوڑی سی جد و جہد کریں گے تو اللہ اکبر دین کا بہت سارا کام ہو سکتا ہے. اگر آپ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کریں گے, مدنی قافلے کے لیے سفر کے لیے تاریخ عنایت کر دیں گے, تو صرف آپ کا نام سن کر ہی لوگ اجتماع میں آنے پر آمادہ ہو جائیں گے اور مدنی قافلے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مبلی کو چاہیے کہ جب کسی ایک شخصیت سے مل جائے, ملاقات کرے, تو کم از کم اتنے عرصے تک اسے رابطے میں رہے جب تک وہ مدنی قافلوں کا عادی نہ بن جائے, دوسروں کو سفر کروانے والے نہ بن جائے, خود بھی مسجد برو تحریک کا حصہ بن کر نیکیاں کرنے کے لیے بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے, خود بھی مدنی نماز کامل بنے, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے والا مبلغ بن جائے. ہر نئے اسلامی بھائی سے بھی رابطے کا یہی انداز مبلغ کا ہونا چاہیے. عارضی طور پر ہاتھ ملا کر رخصت ہو جانا, صرف رسمی گفتگو کر لینا, اس کو ہی کافی نہ سمجھا جائے. خبردار, کسی بھی شخصیت سے ہمیں اپنے ذاتی کام نہیں نکلوانے. جی ہاں, کوئی مبلغ ہو, کوئی کسی قسم کا ہو, نیکی کی دعوت دینے کا مبلغ ہو, تو اسے نوکری, کاروبار, قرض کے لیے کسی بھی شخصیت سے ترکیب نہیں بنانی چاہیے, بلکہ اجتماع میں حاضری اور مدنی قافلے میں سفر کے لیے اس پر انفرادی کوشش کرنی چاہیے. جی ہاں, میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے, بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا, نیکی کی دعوت دینا کوئی نیا کام نہیں ہے اور کوئی معمولی کام بھی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ عظیم الشان کام ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا. پھر جب نبوت کا دروازہ بند ہوا تو مدنی آقا پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور بزرگان دین کو یہ عظیم فریضہ سر سونپا گیا. امت کی اصلاح کے مدنی جذبے سے سرشار ان حضرات نے جب لوگوں کو نیکی کی دعوت کا دینے کا سلسلہ شروع کیا تو پھولوں کی پتیوں یا ہاروں کے ساتھ ان کا استقبال نہیں کیا گیا, بلکہ اس احسان کے بدلے میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, قید و بند کی اذیتیں دی گئیں, جسم کی کھالیں تک کی کھینچ لی گئیں اور گرم تپتی ریت پر گھسیٹا گیا, نیزہ, تلوار اور تیروں سے جسم چھلی کر دیا گیا. حتیٰ کہ اس راہ میں ان حضرات نے اپنی جانوں کے نذرانوں کی کو پیش کیا, کئی ہستیوں نے جامع شہادت نوش کیا. بالفرض جس عظیم الشان انداز میں اللہ والوں نے اس کام کو لوگوں کی امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا, یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جبکہ آج کے حالات اس کے بالکل برعکس ہیں کہ آج تو لوگ مبلغین کا نہایت ادب و احترام کرتے ہیں, انہیں سر پر بٹھاتے ہیں, مگر اس کے باوجود آج ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آج ہمارے آس پڑوس مختلف برائیاں, خرافات کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے, مگر نیکی کی دعوت کے ہمیں مواقع ملتے ہیں. لیکن افسوس, ان گناہوں میں مبتلا دیکھ کر, ان کی اصلاح پر قدرت ہونے کے باوجود ہم سستی یا شرم کے باعث یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے مزداق محض اپنی اصلاح میں مشغول رہ کر ان کی اصلاح سے غافل رہتے ہیں. یاد رکھیے, اصلاح کی قدرت ہونے کے باوجود پڑوسیوں اور گناہوں میں مبتلا لوگوں کی اصلاح سے منہ موڑنا سراسر نقصان کا باعث ہے. چنانچہ ایک دن ہلا دینے والی روایت سنیے اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کا ذہن بنائیے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توریت شریف میں لکھا ہے کہ جس کا پڑوسی گناہوں میں مبتلا ہوا اور باوجود قدرت اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سنے کہ فلاں شخص گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کو گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا. استغفر اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین, ہمارے بزرگان دین دیگر نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اصلاح امت کے مدنی جذبے سے سرشار اور اس حوالے سے بہت چست تھے. ان کے دل ہمیشہ امت کی اصلاح کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے. اس کی اصلاح امت کا انداز رقت و سوز سے بھرپور ہوا کرتا تھا. اگر کوئی شخص ان سے راہ چلتے بلکہ دوران سفر بھی نصیحت کا طالب ہوتا تو یہ حضرات تاخیر نہ کیا کرتے تھے بلکہ اسی وقت خوف خدا کی گہرائیوں میں ڈوب کر رو رو کر اسے اخلاص کے ساتھ اصلاح کے مدنی پھول عطا فرماتے, جس سے نہ صرف خود ان کی اپنی حالت غیر ہو جاتی بلکہ سننے والوں پر عجیب رقت طاری ہو جاتی. آئیے اس سلسلے میں ایک رقت انگیز حکایت سنتے ہیں اور اس سے مدنی پھول چنتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور امام ابو یوسف فصوی رحمت اللہ علیہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص لپک کر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آ گیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا, اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے بھائی بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا, آپ کے بدن کے گھلنے, عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے. اے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن نہیں ہو کر بیٹھنا چاہیے جب تک آپ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے, نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں آپ جنت میں جانے والے ہیں یا آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار آپ کے گناہوں اور آپ کی غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے. اے کمزور انسان اپنی اوقات کو مت بھولیے, آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے اور انجام سڑا ہوا مردار. اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب سمجھ میں آ جائے گی. جس وقت آپ قبر میں جائیں گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کوئی کام نہ آئے گی. یہ سن کر امام ابو یوسف فصوی رحمت اللہ علیہ رونے لگے. وہ شخص بھی اسی جذبات میں رونے لگا اور راوی کہتے ہیں کہ ان دنوں کو دیکھ کر روتے روتے میں رونے لگا یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پے تاج دار حرم یا الہی, جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس حکایت میں ہمارے لیے بہت سے عبرت کے مدنی پھول ہیں. مثلا مبلغ کو چاہیے کہ جب انفرادی کوشش یا اجتماعی صورت میں مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرے تو سعادت کی بات ہے کہ خود کو متقی بنائے, پرہیزگار بنائے اور اپنے آپ کو اصلاح سے بری نہ کرے بلکہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اس کا مخاطب کرے. در حقیقت یہ نصیحت میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, الحمدللہ بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اصلاح امت کے لیے ہر دم کوشاں ہے. اس تحریک سے وابستہ بعض مبلغین اس عظیم سنت پر عمل کرتے ہوئے اشک بار آنکھوں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا سامان کرتے ہیں. یقیناً ان جیسے مخلص مبلغین کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا ہی تو صدقہ ہے کہ آج معاشرے میں سنتوں کی مدنی بہاریں عام ہیں. کل تک جو کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے معاشرے کے ناسور سمجھے جاتے تھے، والدین کے نافرمان تھے، فیشن کے شیدائی تھے، بدعقیدہ گلوکار فنکار تھے، حرام خوری اور اس کے مجازی کی آفت میں مبتلا تھے، الغرض طرح طرح کے گناہوں کے دلدل میں دسے ہوئے تھے، مگر جب اصلاح امت کا درد رکھنے والے مخلص مبلغین دعوت اسلامی نے خوف خدا میں ڈوب کر انہیں فکر آخرت پر مبنی نیکی کی دعوت پیش کی تو ان کے دل نرم پڑ گئے، اور وہ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی دھوم مچانے والے بن گئے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، ہمیں بھی اس کار عظیم میں، اس عظیم کار خیر میں خود کو اپنے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی نیکی کی دعوت کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں بھی اصلاح امت کے اس کام کو کرنا چاہیے، اصلاح معاشرہ میں اپنا حصہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی اصلاح کا ہم فریضہ سر انجام دینا اور انہیں نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم الشان کام ہے کہ رب ذوالجلال عز و جل اپنے پاکیزہ کلام میں اس اہم کام کو سر انجام دینے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس نیکی کی طرف بلانے میں اول نمبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، ان کے صدقے سے اولیاء اکرام اور علماء جو نیکی کی دعوت دے، بلکہ مؤذن، تکبیر کہنے والے، ہر وہ مومن جو اللہ کی مخلوق کو کسی نیکی کی طرف بلائے وہ بھی یہاں مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ رب عز و جل کو ان کی بولی بڑی پیاری لگتی ہے، اور جو دعوت خیر یعنی نیکی کی دعوت دے اگرچہ اس کی آواز موٹی ہو اور باتیں معمولی ہو، اے عاشقان رسول، اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ، اے عاشقان اولیاء، اے سنیے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے والے کی بولی رب عز و جل کو بڑی پیاری ہے۔ اللہ اکبر! میرے وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے تحت سنت و برے بیانات کرتے ہیں، خوش نصیب اسلامی بھائی، مدنی درس دینے والے، مدنی درس کی سعادت حاصل کرنے والے، اے روزانہ کہ پانچ مدنی کام کرنے والے، پانچ ہفتہ وار مدنی کام کرنے والے، دو مدنی کام نیکی کی دعوت دینے والی عاشقان رسول جو مہانہ کرتے ہیں، آئیے اپنے رب کی رحمت پر جھوم جائیے کہ رب عظیم کو نیکی کی دعوت دینے والے کی بولی بڑی پیاری لگتی ہے۔ کوئی تانے دے، کوئی آوازیں کسے، کوئی باتیں بنائے، کوئی کچھ کہے، ہمت مت ہاریے، بلکہ طائف میں پتھروں کی چوٹیں سہنے والے غمخوار آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم یاد کریں، کفار کے ظلم و ستم کو سہنے والے لجپال آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرے، فاقوں کے سبب پیٹ پر پتھر باندھنے کے باوجود، مخالفت اور طرح طرح کے الزامات کے باوجود نیکی کی دعوت دینے والے محبوب اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ مل جائے اور ہم نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائے، ہمیں اخلاص مل جائے، ہمیں رب تبارک و تعالی قبول کر لے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بغداد کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا، وہ نوجوان اچھے طریقے سے وضو نہیں کر رہا تھا، بڑے پیارے محبت بھرے انداز اس کو بلایا، ارشاد فرمایا، اے نوجوان وضو ٹھیک سے کیجئے، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں آپ پر احسان فرمائے، یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔ وہ نوجوان ان بزرگ کی نیکی کی دعوت دینے کے میٹھے میٹھے انداز سے بہت متاثر ہوا، اور وضو کرنے کے بعد ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا۔ انہوں نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے تین مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ بزرگوں نے کتنے مدنی پھول ارشاد فرمائے؟ تین مدنی پھول۔ نمبر ایک، جان لیجئے، جس نے رب کائنات کی معرفت پالی یعنی اللہ تعالی کو پہچان لیا وہ نجات پا گیا۔ نمبر دو، جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا یعنی اللہ سے ڈرا وہ تباہی سے بچ گیا۔ نمبر تین، جس نے دنیا میں زہد یعنی بے رغبتی کو اختیار کیا وہ اللہ عز و جل کی طرف سے جب کل قیامت کے دن اس کا ثواب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ پھر فرمایا، کیا میں مزید کچھ بتاؤں؟ عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جس میں تین خوبیاں جمع ہو گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نمبر ایک، جو نیکی کا حکم دے وہ خود بھی اس پر عمل کرے، نمبر دو جو برائی سے منع کرے خود بھی اس سے باز رہے، جو حدود الہی کی حفاظت کرے یعنی شرعی احکامات بجا لائے اور شرعی ممنوعات سے خود کو بچائے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا کچھ اور بتاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والے ہو جائیے اور اپنے ہر کام میں رب الانعام عز و جل سے سچ کا معاملہ کیجئے، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پا جائیں گے۔ یہ فرما کر وہ تشریف لے گئے۔ اس نوجوان نے ان بزرگوں کے متعلق معلومات کی تو اسے بتایا گیا یہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدری چل کے ناظرین، کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتنی محبت اور شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش فرمائی اور اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے نوجوان کی اصلاح کی اور اسے نیکی کی دعوت دی۔ اے کاش ہمیں بھی یہی انداز مل جائے، نصیب ہو جائے، اے کاش ہمیں بھی توفیق مل جائے کہ جب کسی کی وضو میں غلطیاں دیکھے، نماز میں کوتاہیاں دیکھے، کسی کو جھوٹ بولتا دیکھے، غیبت کرتا دیکھے، چغلی کرتا دیکھے، گالیاں اسے دیتا سنے تو کاش پیچھے سے اس پر بے جا تنقید یا اس کی برائی کر کے غیبت کی گہری کھرائی میں چھلانگ لگانے کی بجائے اس کو گناہوں کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے، نہایت نرمی کے ساتھ اور پیار سے اس کو سمجھانے اور ثواب آخرت کے خزانے سمیٹنے والے بن جائے۔ ہم خلوص نیت کے ساتھ کسی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ضرور فائدہ ہوگا، اور فائدہ کیوں نہ ہو کہ سمجھانے سے فائدہ پہنچنے کا تو خود رب العالمین اپنے سچے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے۔ چنانچہ 27 پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اگر اپنے کسی بھائی کو، کسی جاننے والے کو، کسی قریبی لوگ کو، کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں گے تو انشاءاللہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عزوجل دوسروں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں پر انفرادی کوشش کر کے گھر میں مدنی ماحول بنائیں گے۔ جی ہاں، گھر میں مدنی ماحول بنانا بھی ضروری ہے۔ میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے 19 مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ 19 مدنی پھول آپ قبول فرما لیجئے، اور مدنی انعامات کا جو رسالہ مکتبۃ المدینہ سے مل جاتا ہے، آپ کو دعوت اسلامی ویب سائٹ سے مل جائے گا، یہاں سے اس کو دیکھیے اور 19 مدنی پھول یہ آپ قبول فرما لیجئے، اپنے گھر کے اندر اس کو نافذ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ سنت و برا ماحول قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی بھڑکتی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جس میں عمر کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدت لمبی مدت بھی قلیل یعنی تھوڑی ہے، اور اس میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی خوش نمائی یعنی خوبصورتی اور اس کی رونق و بہار کا رخ کیا، جن کی عمریں تم سے بہت طویل یعنی لمبی تھی، ان کے قد تم سے لمبے تھے اور نشانات عظیم تھے، انہوں نے پہاڑوں کو چیر کر چٹانوں کو کاٹ کر شہروں میں گھر بنائے، وہ گھومتے تھے، زیادہ قوت والے تھے، ان کے جسم ستون کی طرح تھے، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نشانات تک کو مٹا دیا، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر کو بھلا دیا گیا، اب تم نہ ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آواز سنتے ہو، وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں میں اللہ عز و جل کا عذاب اترا، اور صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے پڑے تھے، اور جو بچ گئے وہ اللہ کے عذاب اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والے گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھ رہے تھے۔ ان میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان کے لیے جو دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، اور اب ان کے بعد تمہاری مدت کم ہے، دنیا عرضی ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ نہ عفو درگزر رہا، نہ ہی اس میں نرمی رہی، نہ ہی برائی کی کیچڑ باقی ماندہ یعنی بچا ہوا، رنج و غم، عبرتناک حولناکیاں، بچی کچی سزاؤں کے اثرات، فتنوں کے سیلاب، پے در پے زلزلوں اور بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہے۔ اس میں برائیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی ظاہر ہوئی، پس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدوں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور وہ خواہشات کے ہو کر رہ گئے۔ ہم اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو اپنی نظر یعنی منت کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں اور اپنی حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر اس کی تلاش کرتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آئیے ہم ایک بزرگ کی انفرادی کوشش دیکھتے ہیں اور جذبہ اصلاح امت سے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب مکاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 67 پر ہے کہ عتبۃ الغلام توبہ سے قبل، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 27 پارے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا ایمان والوں کو بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی ایسی تشریح یعنی تفسیر بیان کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک نوجوان مجلس میں کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا: اے بندہ مومن، کہ مجھ جیسا فاسق و فاجر شخص بھی اللہ اگر توبہ کر لے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا: ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا پڑ گیا، کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر دو یہ شعر پڑھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی کیا سزا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالی کی سخت ناراضی ہے۔ اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا، تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن یعنی گروی رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبا نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا: ہے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم عز و جل توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے کہا: در گزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبا نے سر اٹھا کر رب عز و جل سے تین دعائیں کی: نمبر ایک، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن کریم اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرآت کو سن کر سخت سے سخت دل موم ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ عز و جل نے عتبا کی تینوں دعائیں قبول فرما لی، اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا اور دو روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے، اور عتبا غلام نے ساری زندگی اسی طرح ہوتا رہا۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں واقعہ لکھا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا انداز تبلیغ کیسا تھا، نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا تھا، کس قدر مؤثر انداز سے واعظ و نصیحت کے ذریعے مخلوق خدا کی اصلاح کا عظیم فریضہ یہ سر انجام دیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہ ولایت سے ایک گناہگار شخص کے باطن کو ایسا چمکا دیا کہ اللہ عز و جل نے اسے بھی نہ صرف ایک درجہ ولایت سے سرفراز فرمایا بلکہ وصال سے قبل عالی شان انعام اکرام سے نوازا. بیان کردہ واقعے میں بالخصوص ان مبلغین کے لیے مدنی پھول موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیان تو کیا مگر سننے والوں پر اثر انداز نہیں ہوا. مدنی قافلے میں سفر کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. کسی نے اٹھ کر مدنی قافلے میں سفر کی نیت کے لیے نام نہیں لکھوایا. یہاں کے اسلامی بھائی بہت سخت دل ہیں, ان کے دل پر بات اثر نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. اور اس قسم کی بات وہی کر سکتا ہے جو خود کو اصلاح کے قابل تصور نہ کرتا ہو. اپنے آپ کو اصلاح شدہ سمجھنا یقیناً نادانی ہے. میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں, لوگوں پر درس و بیان کا اثر نہ ہو تو ان کو سخت دل سمجھنے یا کہنے کی بجائے اسے اپنے اخلاص کی کمی تصور کر کے استغفار کریں. ہمارا کام فقط دوسرے اسلامی بھائیوں تک اچھے انداز میں انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت پہنچا دینا ہے. ان کو عمل کی توفیق دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے, لہذا اپنی کوشش کا نتیجہ نہ نکلنے پر ہرگز دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسے اخلاص کی کمی تصور کرتے ہوئے رضا الہی کے لیے انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. اس کے ساتھ ساتھ غور کیجئے کہیں مایوسی کا شکار ہو کر کہیں ہمیں شیطان کوار کامیاب تو نہیں کر رہے. نیز کیا دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے کی جانے والی کوشش کے ناکام ہونے پر کیا ہم نے کبھی معاملہ ترک کر دیا؟ نہیں. خود کو سنبھالیے اور مایوسی سے دامن چھڑوا کر انفرادی کوشش کا نیکی کی دعوت کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیجئے. اے کاش ہمارا ایسا مدنی ذہن بن جائے کہ ہم اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر خوف خدا بندی سے لرز کر ایسا بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بندگان خدا کی اصلاح کے سلسلے ہو, مسجد آباد ہو اور زور گناہ کم ہو جائے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اخلاص کی برکت ہے کہ ان کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ تاثیر کا تیل بن کر دلوں میں اترنے چلے جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں پچھلے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے, توبہ کی توفیق ملتی ہے, نماز کی ادائیگی پر استقامت ملتی ہے, دلوں میں نیکیوں کا شوق بیدار ہوتا ہے اور مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنتا ہے. دعوت اسلامی کے شروع کرنے سے پہلے بھی امیر اہل سنت کو بہت تکلیفیں آئیں اور دعوت اسلامی کے آغاز کے بعد بھی آپ کو بہت تکلیفیں آئیں, مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری اور لگے رہے اور تبلیغ دین کے اہم فریضے کو بہت اچھے انداز سے سر انجام دے رہے ہیں. آئیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی دینی خدمات کا کچھ تذکرہ سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے منفرد اور تاریخی کام کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جن شعبوں میں مدنی کام کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی آپ ان شعبوں کو قائم کرنے میں مصروف ہو گئے, اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. الحمدللہ مثلا مساجد کی تعمیر کے لیے خدام المساجد ہے, حفظ ناظرہ کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان کو تعلیم عام کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے, شرعی رہنمائی کے لیے دار الافتاء سنت ہے, علماء تیار کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ ہے, پیغام اعلی حضرت کو عام کرنے اور اصلاحی کتب کی فراہمی کے لیے مجلس مدینہ تو علمیہ ہے, روحانی علاج کے لیے مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ ہے, اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ان کے ہفتہ وار اجتماع اور دیگر مدنی کام, مسلمانوں کو بعمل کرنے کے لیے مدنی نامات کا تحفہ ہے, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلے ہیں, سینکڑوں ہفتہ وار اجتماع کی تعداد ہے, ہفتہ وار سنت و بر اجتماع اور مدنی مذاکروں میں لاکھوں عاشقان اولیاء, عاشقان غوث اعظم, عاشقان صحابہ ہفتہ وار جمع ہوتے ہیں, گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ان کی مجالس قائم ہے اور مختلف سطحوں پر مشاورتوں کا قیام کیا گیا ہے. اسی طرح سنتوں کی خدمت کے شعبہ جات کو قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکزی مجلس شورا کے سپرد کر دیا گیا ہے. بلکہ یہی نہیں, آپ کی دعوت اسلامی سے محبت میں اس عظیم فیصلے کی بہت ہی پیاری جھلک پچھلے سال بڑی 11ویں شریف کے مبارک رات یعنی 11 ربیع الاخر کو دیکھ رہی آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت مولانا الحاج ابو سید عبید رضا اتاری المدنی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور ان کو بھی دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے ساتھ مل کر مدنی کام کو آگے بڑھانے کی مدنی تربیت فرمائی. وقتاً فوقتاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کارکردگی کا مدنی کاموں کی جائزہ لیتے ہیں اور ضرورتاً اصلاح کے بغدادی پھولوں سے نوازتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بیانات اور مدنی مذاکروں اور تحریری رسائل کتب عطا فرما کر امت مسلمہ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش فرماتے ہیں. آپ کی تحریری کوششوں میں سے ایک بہترین کوشش آپ کی درسی کتاب نیکی کی دعوت ہے, اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں. اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ نیکی کی دعوت کی ضرورت, نیکی کی دعوت کی فضیلت, نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات پر بے شمار مدنی پھول ہے. آئیے, یہ کتاب کیسے ملے گی؟ یہ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے, آپ طلب کریں گے ہدیۃً وہاں سے ملے گی. اور اس کتاب سے دعوت اسلامی والوں کو درس دینے کی تاکید ہے, مدنی درس جو مسجدوں میں ہوتے ہیں, چوک درس ہوتے ہیں, اسی کتاب سے دیے جاتے ہیں. اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, پرنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو دینی خدمات ہیں اس کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو پیش کی, مگر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمدللہ انفرادی عبادات میں بھی یکتا ہیں. سبحان اللہ, اپنی مثال آپ ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرائض کی پابندی, تہجد, اشراق و چاشت, اوابین کی ادائیگی, اکثر سال میں اکثر دن, 12 ماہ تقریبا روزے سے اکثر دن استقامت سے تلاوت قرآن, سنت اور مستحبات پر آپ عمل جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. انہی خدا داد صلاحیتوں, کوششوں اور جذبہ خیرخائی امت کو خراج تحسین یقیناً پیش کرتے ہوئے عام و خاص اس انداز سے آپ کو یاد کرتے ہیں. ہے شریعت و طریقت کی حسین تصویر جو زہد و تقوی کے نظارے حضرت عطار ہیں. اے کاش کہ نیکی کی دعوت دینے کے مبلغین, اے کاش کہ آج ہر مسلمان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی اصلاح میں, اصلاح کے کام میں کوشاں ہو جائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آ جائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے رہبر ہیں, رہنما ہیں, ان کے پیچھے لگ کر آج دنیا کے 200 ملکوں میں لاکھوں لاکھ مسلمان مبلغ ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو داڑیوں سے سجایا, اپنے سروں پر امامے کا تاج سجایا, آج جنہوں نے نیکی کی دعوت کو بڑھایا. لاکھوں اسلامی بہنیں ہیں جو فیشن کی دنیا سے نکل کر آج پردے کی دنیا میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سنتوں کی ناصر پیکر بن کر نئی نسل کی تربیت کرنے والی بن گئی. آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس نیکی کی دعوت کے عظیم کام کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے فوائد و ثمرات کے متعلق ہم نے سن کر جب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا تو آئیے نا ہم بھی نیت کرتے ہیں ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں گے. جی ہاں, ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے ایک مدنی کام ہے, اور اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور لنگ راتی ہیں کیونکہ وہاں اجتماع میں ذکر اللہ ہوتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, نعت ہوتی ہے, بیان ہے, صلاۃ و سلام ہے, صحابہ کرام اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ بیان ہوتی ہے. اور حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں نیک لوگوں کے ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جی ہاں, نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے, اور جب نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے تو سبحان اللہ, جہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا ذکر ہوگا وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ وہاں تو رحمت سبحان اللہ چما چم برستی ہوں گی اور دعائیں کیوں قبول نہ ہوتی ہوں گی. تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دکھیاری امت کو دیکھیں کہ آج لوگ جوئے میں مبتلا ہیں, لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, لوگ فیشن میں مبتلا ہیں, آج مسجدیں ویران ہیں اور برائیوں کے اڈے آباد ہیں. آئیے نا ہم نیت کریں کہ اپنی گلی میں صدائے مدینہ لگا کر لوگوں کو فجر کے لیے جگائیں گے. آئیے نا نیت کیجئے, ہم مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. آئیے نا نیت کیجئے, انشاءاللہ میں مدنی نامات کے رسالہ پور کروں گا. آئیے نا نیت کیجئے کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہر ماہ 3 دن 12 مہینے میں ایک بار پورے 1 مہینے کے لیے میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا. چلیے میں آپ کو ابھی سے دعوت دیتا ہوں, پورا رمضان المبارک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کم و بیش تقریباً پورا رمضان رکتے ہیں, اعتکاف فرماتے ہیں. آپ نیت کر لیجئے پورا رمضان ایک اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں گزاروں گا، میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا، میں انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پہلی سب میں پڑھوں گا، میں دین سیکھوں گا، میں اسلام سیکھوں گا، میں سنتوں پہ عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینے میں سجاؤں گا، میں اولیاء کی محبت اپنے سینے میں سجاؤں گا، میں صحابہ اکرام کی محبت اپنے سینے میں سجاؤں گا، اور میں عمل حد بن کر لوٹوں گا۔ جب وہاں گئے لاکھوں لاکھوں لوگ تبدیل ہو کر آ گئے تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئیے میں مدنی چل کے ناظرین کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ نیت کر لیجئے پورا رمضان انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں گزاریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، الحمدللہ عزوجل الحمدللہ ان کی انفرادی کوششوں کی برکت سے لاکھوں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ آئیے بطور ترغیب تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی شروحات کے ساتھ سنیے اور اپنے اندر انفرادی کوشش کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نیکی کی راہ دکھائے تو اس کے لیے نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت اور بھلائی کی دعوت دی تو اسے اس بھلائی کی پیروی کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی کی نیکی کی دعوت سے، تبلیغ دین سے ایک لاکھ نمازی بن جائیں تو اس مبلغ کو ہر وقت ایک لاکھ نمازوں کا ثواب عطا ہوگا، اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے باہر ہے، اور رب عز و جل نے فرمایا نا قرآن پاک میں، جی ہاں 29 پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اور وہ مصنفین جو کتابیں لکھتے ہیں، نیکی کی دعوت کی یہ بک کتابیں لکھتے ہیں، الحمدللہ جن کی کتابیں پا کر لوگ ہدایت پا رہے ہیں، قیامت تک ان کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ تو لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیکی کی دعوت کو دھومے مچا دینا چاہیے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کاش ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں، مسجدیں بھریں، ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیں، ہم سنتوں کی ترغیب دیں لوگوں کو، اور لوگوں کو سنتوں کی ترغیب دلائیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس ہفتہ وار اجتماع جو کہ پنیالہ شریف میں ڈیرہ اسماعیل خان کے اطراف میں KPK کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے سنا کہ بزرگان دین کے جذبہ اصلاح امت کے واقعات سنے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ انفرادی کوشش یعنی ایک ایک کو سمجھانا، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ بہت افضل عمل ہے۔ بزرگان دین کے اندر اللہ اکبر، آپ کے اندازے تبلیغ سے متاثر ہو کر پورے پورے خاندان مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے گناہگاروں کی اصلاح ہو گئی۔ ہمارے بزرگان دین اللہ اکبر، یہ روتے روتے نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے۔ 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکات العالیہ نے اصلاح امت کے حوالے سے دین متین کی وہ عظیم خدمت کی ہے کہ علماء کرام بھی آپ کی دینی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ نیکی کی دعوت دینے والے خوش نصیبوں کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل بزرگان دین کے جذبہ اصلاح امت کے طفیل ہمیں بھی اصلاح امت کا مدنی جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے دل کو نیکی کی دعوت کا خوگر بنائیں گے، نیکی کی دعوت کی طرف لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو گناہوں کا سیلاب ہے اس میں سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس کے رسول میں ڈوب کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جا کر نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ سیکھیں گے اور کوشش کریں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغ بنیں گے، انشاءاللہ ہم بھی ثواب کمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے رسالے 163 مدنی پھولوں سے انگوٹھی کی چند سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا۔ لوہے کی انگوٹھی جہنمیوں کا زیور ہے۔ مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، اور اگر اس میں ایک سے زائد یعنی کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، کیونکہ یہ انگوٹھی نہیں چلا ہے۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے دانت کا کڑا یا دھات کا چھلا، ناجائز انگوٹھی یا دھات کی زنجیر، بریسلٹ وغیرہ پہنا تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے ابھی اتار دیجیے۔ ایسی انگوٹھی پہنی ہے، سونے کی پہنی ہے، چاندی کی پہنی ہے، بریسلٹ پہنا ہے، کسی مرد نے چین پہنا ہے، تو مدری چل کے ناظرین یا اجتماع میں آج جو لوگ شامل ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیجیے۔ رب تعالیٰ کی اطاعت میں ہم آ جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم پر کرم ہو جائے گا، کرم ہوگا۔ سنتیں سیکھنے کے لیے بہر شریعت مکتبۃ المدینہ سے ہے، سنتیں اور آداب یہ طلب کی جا سکتی ہے، اور سنتوں میں تربیت کے لیے بہترین ذریعہ ہمارا یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کل ہے جمعہ المبارک، اور انشاء اللہ عز و جل کل بروز جمعہ بھی براہ راست مدنی مذاکرہ ہوگا۔ جی ہاں، خوشخبری ہے، ہر ہفتے کا معمول تو ہے، ہر ہفتے کو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری صاحب عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مگر کل جمعہ ہے اور کل بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو 8:30 تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نعت شریف ہوگی، اور وقت مناسب پر بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ یہ سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے۔ واہ، اور خوشخبری ہے، سبحان اللہ، باب المدینہ والوں کے لیے زیادہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے، پنیالہ شریف والوں کے لیے بھی ہے، کہ کل کے مدنی مذاکرے میں بھی جلوس غوثیہ ہوگا۔ ہاں جی، اور ہمیں چاہیے کہ جب شیخ طریقت امیر علیہ سنت تشریف لا رہے ہیں، یقیناً امت کی اصلاح کے جذبے سے سرشار ہے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، مدنی پھول چنے، ہم ڈائری قلم لے کر اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اپنے مدنی مذاکرے کے مقام پر پہنچ جائیں۔ اور چونکہ آج بیان میں بھی ہم نے شخصیات کو نیکی کی دعوت دینے کا سنا ہے، کہ ایک سردار اگر آ جائے تو بعض اوقات پورا قبیلہ ساتھ آ جاتا ہے، تو لہذا شخصیات کے گھروں میں جا کر ان کو قریب بلا کر، خود جا کر ان کو بلا کر نیکی کی دعوت دے کر انہیں مدنی مذاکرے میں شامل کیجئے۔ کل بھی جمعہ ہے، انشاءاللہ عز و جل پرسوں بھی ہفتے والے دن انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا، اللہ ہمیں پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کا رسالہ غصے کا علاج، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے؟ شیطان کے 3 جال، غصے کی تعریف، غصے کا عملی علاج، درگزر میں ہی عافیت ہے، غصہ روکنے کی فضیلت، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ کیا غصہ حرام ہے؟ اور اس کے علاوہ مزید مفید ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کا رسالہ غصے کا علاج خود بھی مطالعہ کیجئے، اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی نیت کر لیجئے، گھر گھر دکان دکان رسالہ تقسیم کیجئے، بڑے سائز میں 10 روپے ہدیہ، چھوٹے سائز میں 6 روپے ہدیہ۔ الحمدللہ مجلس تراجم جو دعوت اسلامی کی مجلس ہے، ٹرانسلیشن مجلس انگلش میں کہیں گے اس کو، اس کی طرف سے اس رسالے کا 5 زبانوں میں، عربک، بنگالی، ہندی، سندھی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے کتاب ہے، قبر میں آنے والا دوست، ایک بکلیٹ ہے چھوٹا سا، اس کو لیں گے تو اس میں قبر کو جہنم کا گڑا بنانے والے اعمال کون کون سے ہیں، قبر کو جنت کا باغ بنانے والے اعمال کون کون سے ہیں، اللہ اکبر، عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب کون کون ہیں، اونلی 40 روپیز، یس، صرف 40 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ حکایتیں اور نصیحتیں، 56 اصلاحی بیانات کا مدنی گلدستہ مبلغین مبلغات کے لیے انمول تحفہ، 250 روپے دیا۔ اور سبحان اللہ، ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی، تو یہ سالانہ ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کیجئے، یا مزید معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، یا اسے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیجئے، 0311 26 83 522 0311 26 83 522 0311 26 83 522 0311 26 83 522۔ جی ہاں، ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی، اگر آپ لینا چاہیں، معلومات حاصل کرنا چاہیں، ممبرشپ لینا چاہیں، تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، لیجئے۔ اگلے ماہ کا شمارہ بھی آنے والا ہے، پچھلے ماہ کا شمارہ ایسا زبردست تھا، اگلے ماہ کا کیا ہوگا، یہ تو بکنگ ابھی سے کروا لیجئے، ابھی سے 12 ماہ کے ممبر بن جائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری پیاری دعائیں عطا فرمائی ہیں، جو 12 ماہ کے لیے اپنا نام لکھوا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تمام عاشقان رسول، ربیع الاخر کا مدنی انعامات کا رسالہ جمع بھی کروانا ہے، نیا رسالہ بھی لینا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، جو روزانہ فکر مدینہ کر کے چاند رات کو، یعنی 1 تاریخ کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع کروا دے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اسے چل مدینہ کر دوں۔ اللہ کرے ہم بھی ہو جائیں، مدینے پہنچ جائیں، تو آپ بھی لے لیجئے نا مدنی انعامات کا رسالہ، لے لیجئے، اسے پور کر لیجئے، اپنی اصلاح کا کام ہے، دیکھیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح۔ مدنی چل کے ناظرین بھی سوچتے ہوں گے مدنی انعامات کیا ہے، یہ تو جب آپ لیں گے دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا۔ اس کی تو اپلیکیشن بھی بنی ہوئی ہے موبائل اینڈرائڈ پر، اگر آپ لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو لے سکیں گے۔ آپ لیجئے، دیکھیے کہ مدنی انعامات کیا ہے اور فکر مدینہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل زندگی میں پازیٹو مدنی انقلاب برپا ہو جائے۔ یوم قفل مدینہ، سبحان اللہ، جی ہاں، دماغ کو تھوڑا لڑانا پڑے گا، یہ یوم قفل مدینہ کیا ہے؟ فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر مدنی مہینے کی پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ مرحبا، آنے والی پیر شریف یعنی اتوار مغرب سے پیر مغرب تک یوم قفل مدینہ ہوگا۔ اس میں امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ ایک بار پڑھنا یا سننا ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس دن میں فضول گوئی سے بچا جائے، فضول باتوں سے بچا جائے، ہو سکے تو درود السلام سے اپنی زبان کو تر رکھا جائے، فضول باتوں سے بچ کر خاموش رہا جائے۔ اسے کہتے ہیں دعوت اسلامی میں یوم قفل مدینہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آج مدنی حلقوں میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد ناخن کاٹنے کے 9 مدنی پھول یہ بیان کیے جائیں گے، اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 203 سے آج انشاءاللہ یاد کروائی جائے گی۔ اور اگلی جمعرات 2 فروری انشاءاللہ سونے جاگنے کے 15 مدنی پھول اور بالغ مرد اور بالغ عورت کے جنازے کی دعا، یہ انشاءاللہ عز و جل یاد کروائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب